Zes uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Amerikanen die op het consulaat in Almaty werken hebben toestemming van de Amerikaanse regering om te vertrekken met hun families. Het gaat om personeel dat zich met niet dringende zaken bezighoudt. Het is al een week onrustig in de grootste stad van Kazachstan. Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty en helpen de Kazachse regering de orde te handhaven. Rotterdam heeft met afstand de meeste rechtszaken lopen tussen gemeenten en mensen die een bijstandsuitkering hebben. Dat schrijft Trouw op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de rechtszaken die vorig jaar in hoger beroep dienden, kwam bijna een kwart uit Rotterdam. De sleutel van een cel waarin Nelson Mandela jarenlang vastzat gaat terug naar Zuid-Afrika. Op 28 januari zou die geveild worden in een Amerikaans veilinghuis, maar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vond dat de celsleutel vanwege de historische waarde ervan terug moest. Op de veiling zouden meer spullen van Mandela onder de hamer gaan. Daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen. De veiling is voorlopig uitgesteld. Het golftoernooi van de US Open verhoogt het prijzengeld voor vrouwen. Kreeg de winnaar vorig jaar nog zo'n $5,5 miljoen. Dit jaar is de prijs $10 miljoen. De verdubbeling is mogelijk door een sponsordeal dat de organisatie heeft afgesloten. De prijzenpot is nog niet gelijk aan die van de US Open mannen. Die bedroeg vorig jaar $12,5 miljoen. Een Amerikaanse vrouw heeft haar 13-jarige zoon in een kofferbak vervoerd omdat ze niet besmet wilde raken met het coronavirus. De vrouw was op weg naar een teststraat. Daar gaf ze aan dat haar zoon in de kofferbak lag, waarna de politie werd ingeschakeld. De jongen was verder ongedeerd. Het weer. In bijna het hele land geldt code geel, want het kan glad zijn op de weg door winterse buien en bevriezing. In de tweede helft van zaterdagochtend zal de gladheid verdwijnen. Verder begint de dag vandaag droog, maar later valt op steeds meer plekken regen. De middagtemperatuur wordt een graad of 4. Dit was het NOS-journaal. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hoi, ik ben Evie van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evievanlandschot.nl. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met wortel, witte bonen en kidneybonen. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesselink. Goedemorgen, dit is de zaterdag, zaterdag 8 januari. En het komende uur gaan we de opvallendste artikelen uit de weekendkranten bespreken. Wil je zelf meepraten? Dan kan dat door een bericht te sturen naar de app van Radio 1. Bij mij aan tafel zit Roy Derks, tech-expert en ondernemer. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. Ben je een beetje uitgeslapen vanochtend? Het kan beter, maar ja. We gaan ervoor. Je begon om 4 uur al met het sturen van de artikelen die we moesten bespreken vanochtend. Ja. Naast jou zit voor het eerst in dit programma Manon Portos Minetti. Jij bent historicus en activist en je richt je vooral op de Amerikaans koloniale geschiedenis, heb ik begrepen. Ja, klopt. Fijn dat je er bent. Ook van harte welkom. Was het nieuw voor jou op zaterdagochtend om 4:30 naast je bed? Nee, helaas niet. Nee, waarom sta je normaal zo vroeg op? Wel eens om te reizen voor COVID natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb een kat die om 5:00 ochtends al in broekjes begint te schreeuwen. Echt waar? Dus jij staat altijd vroeg op om je kat te verzorgen? Ja, anders kan ik niet meer slapen, zeg maar. Dat snap ik. Maar dan kun je normaal weer naar bed toe. Of ja, daarna, ja. Nou, jij bent historica, toch? Ja. Houd je bezig met koloniale geschiedenis, gender en diversiteit. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor onderzoeken of onderwerpen ben je precies bezig? Ja, zoals je zegt, is het al een hele mond vol. Mm-hmm. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar gendervorming onder tot slaafgemaakten in het zuiden van de VS. Ja. Voor de burgeroorlog. Dus hoe verschillende concepten van masculiniteit en femininiteit hebben meegewerkt aan de identiteitsvorming van tot slaafgemaakte vrouwen vooral. Oké, dat klinkt voor iemand zoals ik die daar niks van af weet als best moeilijk. Waar kijk je dan bijvoorbeeld naar? Gaat het echt om de geschiedenis of gaat het om hoe zij zich nu identificeren? Ja, het gaat vooral om de geschiedenis. Ja. Dus wat zien we als mannelijkheid en vrouwelijkheid in gedrag? Mm-hmm. En hoe schrijven we dat toe als historici in dat verleden van tot slaafgemaakte vrouwen vooral? En hoe die zich bezighouden ook met verzet. Verzet in slavernij wordt vaak gezien als iets mannelijks. Mannen vechten tegen hun slavenhouders. Of ontsnappen misschien wel. Ontsnappen, waar inderdaad. Kracht nodig hebt, is dan het idee? Ja, vooral de agressie. Ja. Het kracht nodig hebben. Slim genoeg zijn om het te plannen. Dat soort vooroordelen worden daar gemaakt die vooral dus mannelijk zijn. En vrouwen zouden vaak niet in opstand komen omdat ze voor hun kinderen moeten blijven zorgen thuis. Dus die zouden niet wegrennen, die zouden niet in opstand komen, terwijl er eigenlijk heel veel bewijs is dat dat wel het geval is. En was het dan een andere manier van opstand? Of leek het eigenlijk best wel veel op de manier waarop mannen dat deden? Soms was het hetzelfde, dus echt gewelddadig. Hun slavenhouders in brandende suikerpotten duwen, vergiftigen. Maar soms ook hele kleine dingen zoals hun werk niet doen, langzamer hun werk doen. Of de manier van kleden en haardracht. Daarom is haardracht onder zwarte mensen ook zo speciaal. Dat staat ook voor verzet. Kijk, nou, daar ben jij dus allemaal mee bezig in je onderzoek. Je noemt jezelf ook activist, toch? Ja. Ik ben best benieuwd. Als je jezelf activist noemt, wat doe je dan? Wat maakt je tot activist? Ik denk dat dat een hele brede vraag is. Die ook voor heel veel mensen verschillend is. Ik hou me gewoon heel erg bezig met me uit te spreken over veel sociale thema's, vooral gender, seksualiteit, LGBTQIA+ dingen. En ik ben ook zelf als persoon van kleur en iemand met een migratieachtergrond gewoon veel bezig met ook discriminatie in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus ik spreek me veel uit op social media, ik ga naar protesten, ik organiseer ook dingen, events of plekken waar mensen kunnen samenkomen om het over dit soort onderwerpen te hebben. En je spreekt bijvoorbeeld in publieke debatcentra toch, als de Bali? Want ik zag net dat jullie kennen elkaar ook al daarvan, geloof ik? Ja, zeker. Dus ja, jullie hebben wel eens samen op het podium gezeten? Nee, we hebben samen een heel leuk traject gevolgd daar een aantal weken. Oké, om te leren spreken of wat te leren bij de Bali? Ja, onder andere vooral kijken wat jouw plek is in een maatschappelijk debat. Mm-hmm. Ja, dus echt, hoe word ik opiniemaker? Oké, nou dat is gelukt, want jullie zitten hier nu als opiniemaker. Ben je ook een beetje een krantenlezer? Ja, heel erg. Uh-huh. Echt nog papier, dus... Welke abonnementen heb je dan bijvoorbeeld? Wat lees je het liefst? Volkskrant. Uh-huh. En ik lees ook wel veel buitenlandse kranten. Amerikaans natuurlijk, omdat ik me daarmee bezig hou. Krijg je die dan ook nog op papier? Dat je dan zegt, laat de New York Times maar bezorgen in Amsterdam? Nee, die doe ik dan nog wel online. Ook gewoon klimaatredenen en dat soort dingen. Ja. En wat zijn dan de onderwerpen? We gaan het zo meteen natuurlijk een beetje meemaken. Want je hebt 3 artikelen uitgekozen die we ook gaan bespreken. Ook met jou, Roy. Maar wat zijn een beetje de onderwerpen waar je dan op scant als je door zo'n krant heen bladert? Ja, vooral dus raciale problematiek en politieke dingen. Daar hou ik me vooral het meest mee bezig. Kijk, dat is allemaal in een echte krant. We beginnen, dit is de zaterdag, altijd met het bespreken van de voorpagina's. Roy, jij hebt ze allemaal bekeken. Welke viel jou op? Ik heb ze allemaal bekeken. Vooral viel was de Volkskrant. Een heel stilistisch beeld van een injectienaald met een vaccin erin die met een mondkapje een soort parachute kon binnenvliegen. Ja, dat mondkapje is inderdaad met die touwtjes die we allemaal kennen aan de bovenkant van dat prikje gemaakt en dan alsof hij uit een vliegtuig is gegooid, komt hij naar de grond toe. Ja, precies. Heel stilistisch. Dus we zijn pakweg een jaar geleden begonnen met vaccineren. En zo'n soort D-Day kan het vaccin aanwaaien. En een jaar later zijn we denk ik niet heel veel verder. We zijn nog steeds in de lockdown. En het is totaal geen kritiek op het vaccinbeleid. Ik bedoel dat het allemaal heel goed gaat. Maar als ik echt kijk naar de maatschappij, denk ik niet dat we heel veel verder gekomen zijn nog. Dus ik vond het heel ironisch dat ze die vaccin als een soort redder hadden afgebeeld. Nou ja, het is ze beelden denk ik niet per se toch als redder af. Want het heeft de maatschappij natuurlijk wel een heel stuk langer open kunnen houden. En heeft ook wel bewezen effect op de druk op de ziekenhuizen. Maar volgens mij, ik zag het last ook een beetje zo, dat het gewoon een de hoge verwachtingen die er een jaar geleden waren, dat die misschien wel een beetje getemperd zijn. En dat ook bijvoorbeeld de prikcampagnes, waar natuurlijk veel kritiek op is geweest, dat uiteindelijk ook wel een wat zachtere landing weer uiteindelijk was. Of ja, precies. Natuurlijk afgelopen jaar hebben we extra vrijheid erdoor gekregen. Maar ik denk puur als je kijkt naar het moment nu, zitten we in dezelfde situatie een jaar geleden. Dus dat viel me vooral, vond ik een beetje ironisch. Dat soort redder op die day. Ja. Maar dat het toch wel in de praktijk tegenvalt. Ja, en er staat veel in de krant, hè, over corona. Ja, iets te veel eigenlijk. Dus vandaag ook heel veel artikelen die er juist niet over gaan. Ja, en die hebben jullie toevallig allemaal gekozen. Want zometeen dan gaan we verder kijken dan de voorpagina's. En gaan we het onder andere hebben over online kopen en over de dieetcultuur in het nieuwe jaar. Dat op NPO Radio 1. Na eerst Phil Collins. So you leave it in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leave. Phil Collins en Can't Stop Loving You. Dit is de zaterdag. We gaan de weekendkranten openslaan. Roy, jij hebt een artikel meegenomen uit het AD over online shoppen in Duitsland. Waar gaat het artikel precies over? Ja, dus het artikel gaat over winkelstraten in Duitsland die eigenlijk een stuk minder gezellig worden. In Duitsland heb je ook, hebben ze ook te maken gehad met lockdowns, met 2G-beleid. Dus waar je niet... waar je alleen binnenkomt als je gevaccineerd bent of recent hersteld. En je ziet nu dat winkels daar best wel onder geleden hebben. Ja. En dan vooral de wat oudere, de wat meer analoge winkels. Dus denk aan een vintage winkel waar je een oude jas koopt. Ja. Of misschien een heel schattig bloemenwinkeltje van een wat oudere meneer of mevrouw. Ja, dus dat het online shoppen heeft echt een vlucht genomen in Duitsland door de lockdowns die daar zijn afgekondigd. Ja, en dat is vooral ten koste van de kleinere ondernemer. Dus je ziet dat grote webwinkelplatforms, dat die echt een vlucht genomen hebben en dat de kleine ondernemer een klein beetje achterblijft. Is dat iets typisch Duits? Of denk je dat het symbool staat voor heel Europa en misschien ook wel voor Nederland? Nee, ik denk het wel. Ik denk zeker dat het symbool staat voor heel Europa en ook voor andere landen. Dus je kijkt, de grootste webwinkelplatformen hebben misschien hebben echt het grootste deel van de markt in de hand. En de kleine ondernemer is echt nog een beetje zoekende van wat moet ik hiermee? Moet ik een eigen webwinkel? Moet ik verkopen via zo'n platform? Dus ze vragen echt af hoe ze aan hun klant komen. Ja, is dat ook niet lastig? Want als ik op het internet zelf zit, dan denk ik ook eerlijk gezegd niet van ik ga naar dat zaakje toe waar ik normaal altijd mijn kleren bestel. Of waar ik niet. Dan ga je naar de grote winkels. Mm-hmm. Want je weet dat je binnen 24 uur het geleverd is bijvoorbeeld. Hoe zou dat komen? Dat je dan online toch snel je weg vindt. Misschien ben ik de uitzondering, maar ik denk het niet, naar die grote spelers. Ja, het is natuurlijk, die grote spelers weten heel goed hoe ze jou kunnen vinden online. Mm-hmm. En een kleinere ondernemer, denk aan een winkeltje om de hoek waar je misschien eerst die broek kocht, die heeft best wel moeite om jou te vinden. Dus die zijn er echt van, die gaan ervan uit dat jij langskomt lopen. Dat je denkt van, hey, leuk, ik ga even hier naar binnen. Ja. En zij hebben niet dat online kanaal waarop ze gevonden kunnen worden. Ja. Is de ontwikkeling in Nederland eigenlijk net zo erg het effect van de lockdown als in Duitsland? Of loopt Duitsland misschien ook wel gewoon een beetje achter, zoals zij in digitalisering wel een klein beetje achterlopen op Nederland? Ja, weet ik niet. Ik denk dat Duitsland ook modern genoeg is. Ik denk niet dat we per se erg achterlopen. Wat ik wel denk is dat het een bredere trend is, dat mensen echt online gaan kopen en minder bij een winkel om de hoek. Ook als je kijkt naar pakketpunten bij mij in de buurt, daar staan soms gewoon hele rijen, vooral rond kerst. Je komt bijna niet naar binnen. Terwijl misschien de winkelier om de hoek wel echt zat te smeken om klanten die langskwamen. Ja, het lockdown uitgezonderd, maar normaal gesproken inderdaad. Denk jij dat, vind je het erg? Denk je van, dat is toch jammer dat die winkel verdwijnt? Of ja, denk je, goed, het is een nieuwe economie. Zo gaat het nou eenmaal. Ja, het is een nieuwe economie, dus ergens is het ook alweer, als je denkt, als jij 20 jaar, 30 jaar lang je dierenwinkel hebt gehad en op een gegeven moment word je voorbijgelopen door online speler. Mm-hmm. Is dat misschien ook niet heel vreemd, want je moet meegaan met de tijd. Maar ik denk wel, als je zou kunnen kijken naar bijvoorbeeld, we hebben in Nederland heel veel streamingsplatforms. Yeah. Die moeten zich houden aan de mediawet, waardoor een gedeelte van de content Nederlands moet zijn. Dus als jij op zaterdagavond je Netflix of Amazon Prime opent, zie je waarschijnlijk heel veel Nederlandse cabaretiers voorbij komen met hun show. Omdat zij een bepaald aantal content moeten hebben uit Europa. Dus misschien zou ik al moeten zeggen dat we de kleine winkelier juist ook een plek moeten geven op die grote platformen, zodat zij alsnog daar hun klanten kunnen vinden. Maar dat zou dus echt betekenen dat je daar als overheid beleid op moet maken en moet zeggen van de winkel uit de winkelstraat, die geef jij ook een plek op je grote platform. Ja, dus ik weet niet of je dat als overheid moet doen. Of misschien moet als maatschappij zeggen, ik ga lokaal kopen, waardoor ik die grote platformen forceer om toch die kleine winkelier een plek te geven. Maar het zou een mooie aansturing kunnen zijn. Je zou kunnen kijken, hoe kun je die kleine winkelier erbij houden, dat mensen toch ook lokaal gaan kopen. Manon, merk jij dat jij meer online bent gaan kopen in de afgelopen 2 jaar? Ja, zeker wel. Ja, ik vind het wel ook. Ik heb ook wel corona-angst gehad. Dat ik in het begin heel erg dacht, ik ga gewoon niet naar buiten. Mm-hmm. En ik denk dat die cultuur van, eigenlijk wat jij ook net zei, van het is er binnen 24 uur. Dat is bijna een soort verslavend effect, heeft dat wel eens. Ja, dat je weet dat je nu op de knop drukt en dat er dan allerlei radertjes gaan draaien en dat je gewoon supersnel op je wenken bediend wordt. Ja, precies. In Engels noem je dat instant gratification. Ja. Er is nu echt bijna, hebben we daar een cultuur van gemaakt, dat je denkt, ik zie iets, ik wil het nu en ik bestel het meteen en het is er morgen. Waarbij het wel grappig is, want als je naar de winkel loopt, dan heb je het meteen. Ja, niet als de winkel niet open is. Nee, dus dat is waar. Dat is in de lockdown. Dat klopt. Maar normaal gesproken is de winkel eigenlijk nog sneller dan online bestellen. Ja, maar ik denk ook dat mensen toch wel wat luier zijn geworden en gewend zijn om heel veel dingen thuis te doen. Wat Roy ook net zegt met streamingplatforms. Van mensen gaan ook, ik heb heel lang in film gewerkt, mensen gaan minder naar het filmtheater. Die gaan ook liever toch thuis op Netflix kijken, op de televisie en. Ja. Koop jullie wel eens online bij een lokale winkel? Dat je denkt, ik laat het bij een ondernemer uit de buurt, laat ik het bezorgen. Ik probeer het heel erg te doen. Dus je had, bij de vorige lockdown had je ook een aantal platformen die specifiek richten op de lokale winkeliers. Viel me op laatst dat die ook alweer verdwenen zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad wat je zegt, je ziet bijvoorbeeld wel een artikel daarnaast ging over horeca. Dus in de horeca zie je eigenlijk dat heel veel ondernemers met takeaway toch nog best hun broek omhoog hebben kunnen houden. Vooral in de grotere steden. Dus het is grappig om te zien dat voor winkeliers dat dan blijkbaar anders is. Dus mensen gaan niet naar een winkel lopen om daar af te halen wat ze misschien online gezien hebben of in etalages zien. Ja. En voor horeca geldt het dan wel weer. Hoe zou dat komen? Ja, dat vraag ik me ook af. Dus misschien dat het bij horeca meer een band hebt met een winkel. Want je komt daar, je ziet het personeel, je gunt ze iets. En voor winkels dat misschien toch minder is. Want een broek van een bepaald merk, of je die nu haalt van een lokale winkelier van online platform, is nog steeds dezelfde broek. Ja. Jij zei net die dierenwinkel die nu niet meer kan verkopen. Ja, die moet ook een soort van met zijn tijd mee. Maar hoe doe je dat als ondernemer? Want er is niet plaats voor 300 supergrote online webshops voor dierenproducten. Dus jij zegt, ja, ga maar met je tijd mee. Maar hoe doe je dat als ondernemer? Mm-hmm. Nou, ik denk dat je ziet ondernemers veel meer moeten inzetten op beleving. Dus als jij naar een winkel gaat, je gaat naar een winkel toe. Dus misschien moet dat een soort beleving zijn. Je gaat naar een horecazaak doen om een leuke middag te hebben. Waarom zou je niet naar die dierenwinkel gaan om daar echt een goede beleving te krijgen? Persoonlijk contact, dat is iets wat online vaak toch weggeautomatiseerd wordt. Ja, is er een winkel, en dat kan voor jou ook gelden, Manon, waarvan je denkt, ja, dit had ik wel online kunnen bestellen, maar omdat ik het zo'n leuke winkel vind, ga ik er toch naartoe. Of heb jij dat, Roy? Waarvan je denkt, dat is nou waar die beleving echt op orde is. Ja, nee, ik vraag me bijvoorbeeld, als je kijkt naar Apple, die ook alweer een van de aanstichters zijn van dit alles misschien weer. Je ziet toch dat die winkel in Amsterdam, bijvoorbeeld het Leidseplein, enorm druk is. Mensen komen daar om persoonlijk contact. Ze komen informatie vragen over het product. Terwijl je het online waarschijnlijk net zo snel of sneller hebt. Dus dat is een voorbeeld waar dat goed werkt. Heb jij zo'n winkel in gedachten? Is bijvoorbeeld een lokaal zaakje waar je altijd heen gaat? Ja, ik ga wel naar Atheneum Boekwinkel. Mm-hmm. In de boekhandel in Amsterdam. Of eigenlijk de beste winkel voor mij is denk ik Savannah B. in Utrecht. Dat is ook een boekwinkel. En die heeft vooral eigenlijk mijn thematiek. Dus queer, gender en raciale problematiek. Daar houden zij zich veel mee bezig. Het is echt een super diverse boekwinkel. Ja. En die hebben ook bijvoorbeeld heel veel diverse kinderboeken. Dus als een vriend of vriendin van mij een kind krijgt, dan denk ik, nou, je krijgt het boek over het jongetje wat in een tutu rond wil lopen voor je kind van mij. En dan moet je echt bij dat specifieke winkeltje zijn en ga je er daarom Ja, ook. Ik heb dus wel op zich een band met hen. Ze zijn altijd heel aardig. Er is een kat die daar rondloopt. Dat vind ik dan weer leuk. En ze hebben gewoon heel goed advies. Dus dat vind ik fijn. Van, goh, ik wil graag dit boek kopen. Of ik heb hier een vraag over. En ze zijn zo gespecialiseerd in wat ze verkopen, dat het echt helpt om met die mensen te gaan praten. Ja. En een bol.com kan mij misschien via een algoritme wel vertellen wat ik misschien het liefst wil. Ja. Maar niet waarom. Nee, en heb je toch al meer vertrouwen in de mensen dan in de algoritmes? Ja, ik wel. Ja. Toch tot slot, Roy. Is het ook niet gek dat we op die manier in de samenleving een soort van onze eigen ongelijkheid creëren? Want we maken allemaal heel veel geld over naar 1 of 2 of 3 spelers, in plaats van dat het zich verdeelt over alle ondernemers die lokaal gevestigd zijn. Ja, nee, dus dat is in die zin ook wel een beetje vreemd. Dus ik denk ook als je kijkt naar de samenleving die steeds minder hecht wordt, ziet dat mensen toch eigen groepjes creëren. Zou het mooi zijn als mensen dan toch soort van het hele buy local campagnes vorig jaar bijvoorbeeld, mensen echt lokaal gaan kopen. En dus die lokale winkeliers kunnen ook gewoon verkopen via de grote platform. Dus dat is wat ze ook echt moeten gaan ontdekken. Gaan doen. Kijk, het komt dus een beetje van twee kanten. Manon, laten we de trouw erbij pakken. Want jij hebt een artikel meegenomen over de dieetcultuur. Daarin deden Nydia van Voorthuizen en Marilotte Hagen, die maken een feministische podcast, Damn Honey. Die deden daarin een oproep. Kun jij vertellen wat ze precies schreven? Ja, het gaat er dus over dat in het nieuwe jaar vaak zie je meer reclames van sportscholen of dingen als Weight Watchers die zeggen New Year, New Me. Ja. Dus het is tijd om weer af te vallen. Vooral na december, veel eten, drinken, thuis zitten, want het is koud. En zij hebben het er eigenlijk over dat een redelijk verkeerde manier is om naar jezelf en je lichaam te kijken. En dat dat een keer moet ophouden met die soort van glorificatie van het dunne lichaam. Ja. Hebben jullie goede voornemens? Zijn jullie met goede voornemens aan het nieuwe jaar begonnen? Ik wil minder op mijn telefoon zitten. Dat is mijn goede voornemen. Ja, oké. Die had ik zelf trouwens. Die kunnen we delen. Heb jij een goed voornemen waarmee je bent begonnen? Nou, ik had een voornemen dat ik vind dat een beetje onzin te beginnen op 1 januari. Dus ik had in december het idee van ik wil. Waardoor je maar op een ander willekeurig moment in de tijd begint. Nou, ik heb vaak als je iets wilt, doe het dan meteen. En stel het niet uit tot 1 januari. Dus dat is misschien een goed voornemen voor heel veel mensen. Als je iets wilt, probeer het meteen te regelen in plaats van het jaar. Wat ik zelf wilde doen is meer boeken lezen en iets minder op de streamingplatformen zitten. Oké. Maar geen sport- of gezondheidsvoornemens? Nee, ik sport überhaupt al in hoeverre het kan. Ja, want Manon, wat ik ook denk is, ja, sport is gezond. Het is ook gezond om een beetje minder gewicht te hebben. Wat is er mis met afvallen? Ja, het gaat er dus niet per se om dat sporten niet gezond is. Mm-hmm. Ik denk wel dat er maten van sporten zijn waarin het niet gezond is. Maar met alles als het te veel is. En het gaat vooral ook van de cultuur, dat heet body positivity. Van positief zijn over je eigen lichaam. Bijvoorbeeld in de zomer posten dan veel mensen op social media platformen van elk lichaam is een bikini lichaam. Ja. Het gaat er wel gewoon om dat je jezelf moet kunnen accepteren zoals je eruit ziet. En anderen ook. Het is prima als je denkt, goh, ik weeg x kilo en ik wil afvallen, dus ik ga meer sporten. Maar dat je dat dus doet vanuit jezelf en niet door schoonheidsidealen die in onze samenleving zijn gebracht, ja, die je eigenlijk mentaal niet beter laten voelen. Ja, dus het verschil zit erin dat als je je gezonder wil voelen, en dan zegt Roy ook, begin dan meteen, voel je daarin lekker vrij. Maar doe het niet omdat je aan een soort schoonheidsideaal wilt voldoen. Nee, precies. Besef je ook wel van, goh, waarom wil ik dunner worden? Of sommige mensen ook juist voller. Het kan ook de andere kant opslaan. Bij het artikel stond ook iets over Kim Kardashian en hoe het van heel dun naar een soort zandloperfiguur is gegaan in de afgelopen jaren, het schoonheidsideaal. Dus dan een zandloperfiguur is dat je bredere heupen hebt. Ja. Toch? Ja, vooral bredere heupen en ja, misschien ook grotere borsten als je een vrouw bent. Het gaat, dat vond ik ook wel in het artikel eigenlijk vervelend, dat er dan bij stond, ja, vooral voor vrouwen. Terwijl er ook veel mensen zijn die zich identificeren als mannen of non-binair die hier last van hebben. Ja. Van schoonheidsidealen. Ja. Maar denk je niet dat komt die afvalcultuur, is die niet toch vooral gericht, er zijn vast uitzonderingen, maar op vrouwen? Die is wel gericht op vrouwen, ja. Maar voor mijn gevoel op zich ook op mannen. Als je op dating apps kijkt, zie je zoveel foto's van mannen die in de sportschool staan met hun shirt uit en niet alleen niet dik zijn, maar ook heel gespierd. Ja, sixpack op zijn minst. Ja, op zijn minst. Of 9. Ja, gelukkig zitten wij op de radio, Roy. Dan ziet niemand het. Nee, precies. Ik wilde zeggen dat het is ook af en toe op mannen gericht. Ik zie ook vaak genoeg plaatjes van mannen die heel veel sporten. En ik sport maar vooral om fit te blijven. Niet zozeer om op mijn gewicht of uiterlijk te letten. Ja. Maar het is wel zo, als je de reclames ziet over, en die zijn er echt, dat heeft dit artikel denk ik gelijk in, die zijn all over the place. Overal zie je reclames. Dat zijn toch heel vaak vrouwen die andere vrouwen oproepen om, nou ja, eens eventjes lekker met zichzelf bezig te gaan. Dat of niet? Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat is er wel. Er is gewoon een hele cultuur ontstaan en echt een verdienmodel aan vrouwen zich, of mensen die eruit zien als vrouwen, zich onzeker te laten voelen over zichzelf. Daar zit gewoon een verdienmodel in. Want dat werkt op die manier en je moet jong blijven en je moet mooi blijven. En niet alleen is dik ongezond, het wordt dan ook gezien als vies. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee. Heb je er zelf wel eens mee te maken gehad? Of dat je misschien toen je jonger was, dat je dacht, ja, ik moet nu al echt afvallen, of ik ga je mee aan de slag omdat je aan zo'n ideaal wilde voldoen? Nee. Nee? Nooit. Nooit? Nee. Wat is dan het geheim? Het geheim is dat ik vanuit mezelf, ik heb weinig eet. Ik eet gewoon niet zoveel. Okay. Ik heb weinig honger. Het is weer het voor toeval. Oké. Het is niet zo dat je aan onzekerheid op dat gebied hebt onttrokken? Nee. Ik ben op heel veel andere plekken onzeker geweest, maar dit gelukkig niet. Ja. Wat is dan wel de juiste manier? Want ligt het dan bij die bedrijven die waarvan jij zegt van, nou, die moeten ze gewoon, die zijn inderdaad echt die onzekerheid aan het exporteren? Of moeten vrouwen zichzelf er niet minder van aantrekken? Hoe doe je dat goed? Ik denk dat het een beetje van allebei is. Ik denk dat er wel een omslag aan het plaatsvinden is, wat ook een beetje wel in het artikel terugkwam, en dat er veel mensen, vooral nu met social media, echt influencers zijn, zoals bijvoorbeeld Lotte van Eijk, die volg ik ook, die zich heel erg bezighoudt met die body positivity movement. Dus dat betekent dat zij zichzelf op mooie manieren op Instagram zitten? Welk platform gebruikt zij? Ja, Instagram. Instagram. Niet alleen mooie manieren, maar ze is ook gewoon eerlijk. Ja. En dan maakt ze van die video's en dan zegt ze, nou meiden, we gaan gewoon vandaag even niet onzeker zijn. En dan denk ik, ja, inderdaad, dat gaan we gewoon even niet doen. En dat werkt dan? Ja, het zijn een soort mantra's en een manier van denken. Van wat jij net zegt, die bedrijven sturen eigenlijk ook een soort mantra's uit of manier van denken. En je moet het gewoon ontleren. Je krijgt iets aangeleerd vanaf jongs af aan als vrouw of man. Of maakt het eigenlijk niet uit. Als mens. In als mens. Ja. En dat moet je gewoon ontleren op een gegeven moment. Hebben jullie wel eens gedieet? Jij dus niet? Heb jij wel eens gedieet? Nee, ik moet wel zeggen dat het... Ik heb het wel uit overwogen, maar vooral meer... je hebt het verhaal over intermittent fasting... waardoor je meer energie zou krijgen gedurende de dag. Ja, dus dat betekent dat je binnen een tijdsframe van 8 uur alles eet... en dan 16 uur vast, zeg maar. Ja, precies. Dus het idee was daar dat vroeger hadden we jagers, verzamelaars... die gingen eerst een eten zoeken voordat je het op had. En nu word je wakker en dan word je doodgegooid met reclames over ontbijtgranen... en eigenlijk een beetje tegendraads aan wat we, dat zeg 1000 jaar geleden deden. Ja, goed. En toen heb je dat, maar dat heb je dus niet gedaan uiteindelijk. Je hebt het alleen overwogen. Ik heb het overwogen, maar ik vond het iets te veel gedoe worden. Ja, dat snap ik wel. En we zijn immers geen jagers en verzamelaars meer. Dus wat dat betreft, oproep dus van Nidia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen in Trouw. Die nam jij mee. En je had in de Telegraaf, Manon, las jij ook een artikel over de strijd tegen pijnstillers. Daar was een klein nieuwsberichtje. En ik dacht eerlijk gezegd, oké, gewoon nieuws. Maar jij zegt, daar moeten we het over hebben. Waarom? Ja, ik vond dat heel interessant. Omdat, zoals je al zei bij de introductie, ik ben Amerikanist. En zoals je misschien weet, is daar een enorme opiatencrisis gaande. Opiaten zijn pijnstillers. Ja, dus vroeger in China, dat kwam ongeveer uit Azië, had je opium. En dat zie je misschien nog wel eens in films... dat mensen aan een opiumpijp roken en dan helemaal wegvallen. Dat zit bijvoorbeeld ook in Inception. Ja. Die film van Christopher Nolan, waarin je in je dromen kan reizen eigenlijk. Dus omdat het zo'n verdovend middel... Kijk die film, zeggen we dan. Kijk die film inderdaad. Nee, echt doen. Omdat het dan heel erg gaat over dat je wegvalt. Dus opium is gewoon heel verdovend. Ja. En in de VS is er nu al jaren een enorme discussie over dus die opiatencrisis. Dat zijn, pijnstilling krijg je voorgeschreven. En vroeger, laten we zeggen, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden... kreeg je dat echt alleen maar na een hele heftige operatie of een heftig auto-ongeluk. Omdat het gewoon heel verslavend is. Ja. En toen heeft op een gegeven moment daar de Sackler-familie Oxycontin... heeft hij op de markt gebracht. Toen is daar een enorme crisis ontstaan. Omdat er toen werd gezegd, als je hoofdpijn hebt of een kiespijn... moet je ook gewoon opium nemen. Ja. Dus ik las dus dat is een commercieel bedrijf die dat heeft op de markt heeft gebracht? Een farmaceutisch bedrijf. Ja, okay. Farmaceutisch bedrijf. En die, die zijn gewoon eigenlijk verantwoordelijk voor heel veel doden. Heel veel overdosissen in de VS. Dus ik weet daar heel veel van. En toen las ik dit artikel vanochtend en toen dacht ik... oh, wacht, dit is ook een probleem in Nederland, blijkbaar. Want gaat Nederland die kant op? Hoe vergelijkbaar zijn die twee situaties? De ene situatie is dus de Sacklers in de VS is wel echt heel heftig en op een enorme schaal. Ja. Maar ja, Nederland wonen natuurlijk ook gewoon minder mensen. Dus toen ik de cijfers zag in dit artikel en ook de retoriek... voelde het echt alsof ik keek naar een nieuwsbericht uit 2006 in de VS... toen dat eigenlijk naar boven kwam. Mm-hmm. En ik schrok daar wel heel erg van. En zie wel dat dingen die veel gebeuren in de VS... op een bepaalde manier toch worden overgenomen in Europa en ook Nederland. En ik ben toch wel bang dat je ook wel ziet met de marktwerking op de zorg... dat dit soort dingen dan... toch een beetje naar boven komen drijven. Ja, hoezo denk je dat de marktwerking daar van invloed op is? Ja, farmaceutische bedrijven hebben er bijvoorbeeld baat bij... dat er bepaalde medicijnen meer worden verkocht. Dan wordt er soms wel eens met doktoren overlegd... van, goh, misschien kan je dit voorschrijven. En je ziet vooral heel goed in dat voorbeeld in de VS... wat er gebeurt als die marktwerking eigenlijk in volle kracht gaat op de zorg. En ik denk wel met de afbouwing van de zorg... de privatisering in Nederland van de afgelopen jaren... dat het die kant op gaat, ja. Want je zou ook kunnen zeggen... die marktwerking zorgt ervoor dat de kosten beperkt moeten blijven. En je ziet ook dat bijvoorbeeld het de afgelopen jaren... het gebruik van bijvoorbeeld morfine in de Nederlandse ziekenhuizen... wel is afgenomen. Onder andere door die werkgroep van Paul Blokhuis. Ja. Nee, dat is goed. En daarom vond ik het ook wel het goede aan het artikel... dat je ziet van, goh, er wordt gevraagd... kan die werkgroep langer doorgaan? Ja, want dat is het nieuws dat Paul Blokhuis... ongeveer op zijn laatste werkdag heeft gezegd... die werkgroep die trekken we nog even door. Ja. Ja, en daar zie ik wel een andere manier van hoe hiermee wordt omgegaan dan bijvoorbeeld in de VS. Daar is gewoon heel lang niks gedaan. Heel lang gedaan alsof het allemaal niet zo erg was. Alsof het niet verslavend zou zijn, terwijl het gewoon opium is. En in Nederland zijn we echt daar veel scherper op. En dat stelt gerust. Want toch even concreet, het gaat om middelen als oxydon, fentanyl en morfine. Ik weet niet hoe dat in Nederland werkt, maar volgens mij kun je die niet zo in de apotheek of bij de drogisterij kopen. Kan het in de Verenigde Staten wel? Of gaat het wel allemaal op doktersvoorschrift daar? Ja, het gaat op doktersvoorschrift. Maar op een gegeven moment, het was zo verslavend dat dokters hun doktersvoorschriften verkochten. Zelfs soms voor seksuele handelingen. Apotheken werden overvallen, maar dan werden alleen maar de opiaten meegenomen. Verder werd de rest allemaal laten liggen. Echt wel nog een paar stapjes verder dus daarin. Het is wel een lastig dilemma, lijkt me, Roy. Want als je pijn hebt, dan wil je ook dat die pijn natuurlijk zoveel mogelijk onderdrukt wordt in een ziekenhuis. Dat is best een logische gedachte. Lijkt me best lastig om dan op korte termijn te denken, oké, we moeten er nu toch voorzichtig mee zijn. Ook al zijn misschien die gevoelens van pijn dan wel wat heftiger. Ja, nee, zeker. Wat het voorbeeld ook. Je hebt nu, het is best wel relevant, omdat je in Amerika natuurlijk die rechtszaak had. En je hebt nu ook op Disney Plus, bijvoorbeeld, heb je nu een serie erover, een dramaserie. Mm-hmm. Over het juiste ontstaan van die oxycontin. En daar zie je ook dat het niet. Het is een dramaserie, maar er zijn ook documentaires over. Uh-huh. Dat het ook niet helemaal pluis was. Dus het is echt een mensen van de overheid die opeens voor een farmaceutisch bedrijf werkten en andersom. Oké. En even gewoon, want dan kunnen we het allemaal gaan kijken. Weet je hoe die serie heet? Hij heet Dopesick. Dopesick op Disney Plus. Disney Plus, oké. Dat is goed om te weten. En als je geen Disney Plus hebt, dan kun je ook gewoon de Telegraaf kopen. Want daar stond dat artikel dus in. We gaan het zo meteen hebben met Roy over Web3. Dat is een nieuwe vorm van internet. Een grote ontwikkeling die daaraan komt. En jij gaat zo meteen uitleggen wat dat is. Maar eerst luisteren naar Brian June op NPO Radio 1. You got a new tattoo. And you bought a nice pair of shoes. To remind you you used to be. When life was something brand new. Cause now you sleep a little lighter at night. And you wake up when the sky gets a light. And crawl into the kitchen at dawn. And tell yourself it's alright. You swore you didn't want strings attached. And to be tethered to the telephone. But now there's no one here to talk to. And you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take. Mistakes that you couldn't afford to make. What would it have cost you? When you had a new tattoo. And you were only 22. You had a hole in your shirt, but there was nothing that you couldn't do. Now you're standing in the vestibule, wondering how they got the best of you. Now that you do your own laundry, now that there's always something pressing you. You swore you didn't want strings attached, and to be tethered to the telephone. But now there's no one here to talk to. And you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take. Mistakes that you couldn't afford to make. What would it have cost you? Tell them that it's going fine. All your friends, they just exhaust you. You could have left, but where would you go off to? Oh, and what would it have cost you? So you got a new tattoo to make you feel something new. The sign of a cross on your thigh, and you don't even really know why. But you're hoping that it marks the end of a time that you could just forget. So you call it a draw for the night, and you tell yourself it's alright. Dit is de zaterdag. Ik bespreek deze zaterdagochtend de weekendkranten met historica Manon Portos-Minetti en met tech-expert Roy Derks. Roy, jij nam een artikel mee. Ik heb het gelezen, ik snap er nog eigenlijk niet zoveel van. Dus je moet het me even uitleggen. Het gaat over Web 3 of Web 3, de nieuwe vorm van internet. Het stond in de Volkskrant. Ja. Waar gaat het precies over? Ja, dus Web 3 is eigenlijk de derde generatie van het internet. Dus ze zeggen, je hoort heel veel woorden nu als crypto, blockchain, NFT's, metaverse. Ja. Dat zijn allemaal fenomenen die horen bij die derde generatie internet. Het wordt heel weinig gesproken over Web 3. Heel veel over de fenomenen die erbij horen. Maar om te begrijpen wat Web 3 is, is het ook interessant te weten wat Web 1 en Web 2 bijvoorbeeld zijn. Ja, wat is Web 1 en wat is Web 2? Ja, dus het internet is ooit echt begonnen als een plek waar je informatie opzet. Dus je hebt bijvoorbeeld winkels, zetten daar een plaatje van hun winkel op. Je hebt nieuwswebsites, zetten daar een nieuwsartikel op. En het was eendimensioneel. Dus internet was iets waarmee je zendt. En niet zozeer iets waar je interactie hebt met elkaar. Het was meer een soort plakpaal waar mensen een poster konden plakken, gekoppeld aan een website. Moest ook nog een beetje slim zijn, want je moest het zelf programmeren. Een soort van. Ja, je moest het zelf zien te vinden. Dus een hele interessante tijd als je er ook boeken over leest. Er zijn heel veel mensen die toen druk bezig waren om websites te maken, wat eigenlijk gewoon een plaatje was. Ja. Het is totaal geen interactie. En zo zijn we uiteindelijk bij Web 2 uitgekomen. Dus dat is internet zoals we nu vooral gebruiken. Het is nog steeds heel veel zenden, maar je kunt ook reageren. Je kunt interactie met elkaar hebben. Ja. Alleen wat daar het probleem is, wat je nu bijvoorbeeld ziet met de big tech bedrijven, is dat het wat jij doet op het internet is niet per se van jou. Dus bijvoorbeeld Facebook heeft heel veel gedoe gehad met data. Dus Web 2 is eigenlijk, het is nog steeds communiceren. Het is internet is een plek waar je heen gaat. Je kunt interactie hebben, je kunt er dingen kopen, verkopen. Ja. Maar eigenlijk ben jij als klant of gebruiker, ben jij het product. Want jouw data, alles wat je daar doet, is van de bedrijven waar jij die interactie mee hebt. Ja. Of de bedrijven die websites hosten. En terwijl je zelf ook heel veel creativiteit toevoegt. Je maakt mooie foto's, je deelt dingen van je leven. Dat maak je eigenlijk, daar verdienen die techbedrijven aan en jezelf niet. Nee, dus je kunt content maken, een podcast, mooie plaatjes, foto's. Je zet het op een big tech bedrijf, waarmee het automatisch niet meer van jou is. En het big tech bedrijf de data, de interactie met dat ding wat jij gecreëerd hebt, eigenlijk gaat uitbaten. En gaat Web 3 dat veranderen? Ja, dus Web 3 die doet dat anders. En daar heb je dus bijvoorbeeld die blockchain technologie. Dan kan ik daar uren over doorgaan, maar wat vooral daarover wil. Alsjeblieft toch, niet in een uur, want die tijd hebben we niet, maar in een halve minuut even willen uitleggen, wat is blockchain? Hoe werkt dat nou? Kan dat in een halve minuut? Nou ja, blockchain is eigenlijk een systeem waarin je met elkaar een soort van afspraken maakt. Dus je hebt een soort contract met andere mensen. En je kunt er, laten we zeggen, digitale taken voor elkaar oplossen. Dus een machine kan voor jou transacties goedkeuren of afkeuren of verwerken. Mm-hmm. En dat wordt dan gedaan door een decentraal systeem. Dus niet door een bank of door een big tech bedrijf, maar door een decentraal systeem. Dus dat zou je buurman kunnen zijn die een servertje heeft staan. Of iemand aan de andere kant van de wereld die daar ook in diezelfde blockchain zit. Oké. En wat gaat dat dan concreet betekenen als we met al die blockchain gaan werken? Mm-hmm. Hoe maakt het dat internet anders dan dat het nu is? Ja, dus wat dan het internet is. Dus op het moment dat jij iets plaatst op het internet, is dat echt jouw content. Dus je hebt een stukje van het internet eigenlijk. Dus als jij een mooie foto plaatst, misschien wel als een NFT. Dus dat je het echt gaat zeggen, oké, dit is misschien ook wel geld waard. Daarmee is het van jou. Dus jij hebt de rechten daarvan. Mm-hmm. En je geeft die rechten niet weg aan een big tech bedrijf dat vervolgens geld krijgt doordat mensen dat plaatje bekijken of door een advertentie naast te zetten. Maar in plaats daarvan kunnen mensen bijvoorbeeld met dat plaatje van jou, dan kunnen ze bijvoorbeeld handelen. Ze kunnen het bekijken, waardoor jij ook weer geld kunt ontvangen. Het is een heel andere manier van internet. Dus internet is niet meer van big tech bedrijven die we heel moeilijk als overheid of als samenleving onder controle kunnen houden. En internet gaat meer van jezelf worden. Maar hoe vind ik dan? Want ik wil jouw plaatje graag zien. En als ik nu jouw foto zie, dan moet ik even Roy Derks opzoeken op Instagram. En dan vind ik dat plaatje. Mm-hmm. Als iedereen zijn eigen plekje heeft, hoe kom ik dan bij die foto van Roy Derks die ik graag wil zien? Ja, dus dat is het hele interessante. Dus je ziet nu dat die Web 3 eigenlijk best wel communities zijn. Dus het zijn mensen die met elkaar over bijvoorbeeld technologieën of bepaalde thema's samenkomen en daar een Web 3 community eigenlijk in hebben. En wat nu heel interessant gaat worden, is hoe ga je al die dingen verbinden? Dus bijvoorbeeld Fortnite is een Web 3 community. Het is een heel populair spel onder jongeren. Ja. En daarin heb je bijvoorbeeld al een soort eigen transactie, een soort eigen geldmiddelen. Mensen kunnen daar soort van pakken kopen voor hun account. Wat eigenlijk op zich al een community is. Wat interessant gaat worden is hoe ga je al die verschillende communities samenvoegen. Ja. En ik denk dat daar heel erg nog naar gezocht wordt. Zonder dat het een Web2-achtig wordt. Waarbij echt Big Tech weer gaat proberen te regeren. Ja, want hoe verdient Fortnite bijvoorbeeld zijn geld? Dus Fortnite, daar kun je geld verdienen door... Maar Fortnite zelf als bedrijf, want die faciliteert toch dat spel bijvoorbeeld. Ja, ze faciliteert het spel en ze krijgen een geld betaald voor iedere transactie die er gebeurt. Dus als jij iets koopt, als jij in het spel consumeert. Ja. En daar zijn ze ook een paar keer op aangepakt. Want op een gegeven moment hadden ze ook, ging dat iets te makkelijk. En gingen mensen iets te snel geld uitgeven. Maar dat klinkt voor mij alsof er nog steeds grote techbedrijven zijn die daar dus een slaatje uitslaan. Als ze bij iedere transactie een percentage krijgen, dan telt het al gauw op natuurlijk. Ja, dus dat zijn transacties. Maar de transacties blijven binnen het systeem. Dus op het moment dat een transactie gedaan wordt, blijft het binnen het systeem. Dus het gaat niet weg naar andere markten. Het blijft echt binnen je eigen community, binnen je eigen Web3 community. Oké. Okay. Toch eventjes, want misschien ben ik dan pessimistisch, maar ik denk die grote techbedrijven die domineren nu het internet. Mm-hmm. Die hebben alle grote servers staan. We zijn daar ongelooflijk van afhankelijk. Die gaan toch nooit zo hun eigen verdienmodel naar de galamiezen helpen? Nee, dus je ziet dat zij hierin proberen te haken. Bijvoorbeeld, toen ik hier een paar maanden geleden was, hadden we het over Facebook. Dat nu het moederbedrijf van Facebook heeft haar naam aangepast naar Meta. Ja. Van de metaverse, wat in principe Web3 is. Je ziet die big tech bedrijven proberen in te haken op die nieuwe generatie internet. Mm-hmm. Maar de vraag is of dat ze gaat lukken. En de vraag is ook of dat dan uiteindelijk wenselijk is of niet ten koste gaat van die nieuwe generatie internet die we aan het bouwen zijn. Ja. Manon, ik vind het best moeilijk. Snap jij het verschil? Web 2, Web 3, word je er blij van? Ja, gelukkig ken ik Roy al een tijdje. Ja, dat scheelt. Dat is toevallig trouwens. Dus dat is wel fijn dat ik op zich wel begrijp waar hij het over heeft. Omdat ik hem er al nu bijna een half jaar over hoor. Ja. Maar zelf, zoals ik net al een beetje grappend zei, ik ben best wel analoog. Je bent historicus of je bent het niet, natuurlijk. Ja, jij leeft nog in Web 1. Ja, ik leef nog in Web 0 soms. Ja. Word je nou enthousiast als je dit hoort? Denk je dan van, dit lijkt me een goede ontwikkeling? Enerzijds wel. Ik hou erg van het idee van community. Dat is ook iets waar heel veel personen van kleur natuurlijk mee bezig zijn. En ook queer mensen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, oké, daar word ik enthousiast van. Ja. Maar het is toch net als wat jij net zegt van, als er dan toch weer die transacties naar een bepaald bedrijf gaan. En vandaag ook weer dingen gezien over dus die metaverse. En dat dan inderdaad ook grote modebedrijven daar dan mee gaan samenwerken om online winkels te maken. En ja, ik denk gewoon een beetje van, ik heb de Sims gespeeld en zo. Ik denk, sommige dingen moeten gewoon spelletjes blijven. Ja, laat het daar maar bij. Precies. Laat het daar maar bij. Even tot slot, Roy. Het is best een grote strijd, hè, onder geleerden. Mensen die veel weten van techniek. Of dit nou de toekomst is of niet. Mm-hmm. Aan welke kant sta jij? Denk jij, wordt Web 3 de toekomst en betekent dat het einde van Big Tech? Of is dat nog verre toekomstmuziek? Nou, het zou wel mooi zijn als het internet echt wat decentraler wordt. Dus dat je iedere keer als jij op het internet iets doet, dat dat ook echt van jou is en niet van iemand anders. Ja. Dus ik hoop dat het mirakel van wat ze zeggen dat Web3 gaat worden, dat we dat ook kunnen omarmen en dat inderdaad die grote bedrijven niet het proberen in te pikken. Kijk, uitleg staat dus in de Volkskrant vanochtend. Manon, jij nam een groot interview mee uit het NRC. Wat staat er precies in dat interview en waarom wilde je graag dat we het bespreken? Ja, ik las dat interview eigenlijk gisteravond al. Toen stond de krant al online voor vandaag. En ik was daar best wel van geschrokken. Dus ik vond het goed om het mee te nemen om het hierover te praten. Het is een interview met een vrouw. Of ik zou willen zeggen een trans vrouw. Ja. Maar zij wil zelf niet zo genoemd worden. En het gaat over het gevaar volgens haar van de nieuwe manier hoe we praten over transgender identiteiten. Ja, het punt dat zij maakt is, vrouw op leeftijd. Ze zei toen ik dat vijf, niet echt op leeftijd, maar wel, ze is een tijd geleden haar transitie ondergaan, 35 jaar geloof ik. Ze zegt, toen kon ik dat gewoon doen. Ik was man, ik wilde vrouw zijn. Ik heb dat gedaan, ik ben geopereerd en sindsdien is er nooit meer iemand die me erop aan heeft gesproken. En dat vind ik prima, want ik ben vrouw. Maar nu de afgelopen jaren merk ik nu het zoveel over identiteiten, over transvrouw, maar terwijl die vrouwen dan misschien nog wel mannelijke geslachtsdelen. Het is zo moeilijk geworden dat ik er nu constant op aan word gesproken. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Laat het gewoon weer simpel zijn. Als iemand vrouw wil zijn terwijl die man is, dan kan hij dat regelen. Dat is een beetje zoals ik het las. Ja, ik denk dat is een deel van hoe het werd gelezen. Maar het ging ook over dat het gevaar van vrouwen die in transitie zijn. Of eigenlijk mannen die bijvoorbeeld in transitie zijn naar vrouwen. En nog wel een penis hebben. Maar dan wel sporten met vrouwen samen. Of naar hetzelfde toilet gaan. En dat als mensen bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt. Of vrouwen eigenlijk door mannen. Dat daar heel veel angst zit. Mm-hmm. En ik denk dat een heel groot, wat ik problematisch of vervelend vond aan dit artikel, was dat het er heel erg over ging dat seksen en gender werden bijna niet los van elkaar gezien. En dat het heel erg was van, je bent pas een vrouw als je helemaal het lichaam van een vrouw hebt en een man als je dat niet hebt. Nou ja, of ze zegt volgens mij in ieder geval, tenminste zo las ik het, we moeten duidelijke onderscheid maken tussen gender en geslacht. En laten we de dingen die we als samenleving met elkaar moeten regelen, bijvoorbeeld een paspoort en zo, laten we daar gewoon helder zijn. Kijk welke geslachtsorganen er zijn en het geslacht is belangrijk. Ja, en toch, dat is wat ze, zo las ik het in ieder geval. Dat is wel wat ze zegt, maar dat is wel een hele eigenlijk achterhaalde manier van denken. Je hebt bijvoorbeeld ook mensen die intersex worden geboren. Dus die hebben twee geslachtsdelen, of zeg maar mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen. Ja, waar ga je die dan? Krijgen die dan een vraagteken in hun paspoort? Maar is het een achterhaalde manier van denken? Of is het gewoon de ervaring van iemand die merkte dat ze nooit meer hoefde na te denken over haar identiteit en die daar nu weer vaak geconfronteerd mee wordt? Kijk, ik denk dat zij zich helemaal een vrouw voelt. Vind ik heel fijn voor haar. En dat is ook heel fijn. Maar er zijn heel veel mensen die op een andere manier kijken naar gender. En dus hun identiteit. En weet je, soms kan je niet in transitie gaan. Heb je daar geen geld voor? Voel je daar niet prettig bij? Maar voel je je nog wel een vrouw? Ook al heb je misschien de geslachtskenmerken van een man. Ja. Dan ben jij gewoon een vrouw. Als jij dat zo ervaart. Ja, want zij haalt ook wel voorbeelden aan. Bijvoorbeeld, ze zegt, wat moet je dan straks met sporten? Als iemand dan, als een man zich vrouw voelt, mag hij dan meedoen bij de 100 meter sprint op de Olympische Spelen voor de vrouwen? Of hoe doe je dat? Hoe breng je dan nog bijvoorbeeld geweldsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in kaart? Dat is een punt dat zij maakt. Van als iedereen gewoon is wat hij vindt, dan is dat een beetje consequentieloos. En wat zegt dat dan nog? Ja, ik vond dat dus een beetje achterhaald. Klinkt misschien niet heel aardig. Maar dat vond ik een lastige manier van kijken. Omdat ik denk persoonlijk en ook met waar ik me mee bezighoud, dat gender een sociaal construct is. Ja. Wij hebben op een gegeven moment bedacht, mannelijkheid is dit, vrouwelijkheid is dat. Het sporten, het voorbeeld van sporten vond ik een beetje frivol. Ik sport zelf niet heel veel. Het is voor heel veel mensen heel belangrijk hoor, sport. Ja. Nee, dat snap ik. En ook sportwedstrijden. Dus daar kunnen we heel veel discussies over hebben. Misschien mag je maar met een aantal. Moet je je spieren een bepaalde grootte hebben. Of massa of je gewicht. Dat is iets waar ik zelf gewoon niet heel erg in thuis ben. Dus daar ga ik niet per se een uitspraak over doen. Maar wat ze bijvoorbeeld zegt ook over die kleedkamers en het geweld. Ja, dat vind ik best wel pijnlijk. Want ik heb vrienden die in transitie zijn gegaan bijvoorbeeld. En die wordt van aangenomen dat ze pedofielen zijn omdat ze trans zijn. Of dat ze vrouwen gaan aanvallen omdat ze vroeger mannen waren. Ja, dat ik 1 op 1 is niet 2. Nee, dat snap ik. En ik snap ook dat die problemen er zijn. Ik dacht ook toen ik dat interview las, ik dacht dat ze dat bedoelde van, we maken alles wel heel erg troebel. Jongens, maak het allemaal weer een beetje simpeler. Ik weet niet, snapte jij de oproep die zij deed, Roy? Nou, ik begrijp de frustratie natuurlijk. Als je eerst soort van geruisloos door het leven kon gaan en nu word je iedere dag geconfronteerd met een beslissing die je ooit genomen hebt. Ja. Maar ik vind het een lastig onderwerp inderdaad. Ja. Het is wel, in die zin vond ik een heel interessant interview, omdat het weer een kant is in de identiteitsdiscussies die ik nooit las van iemand die er al heel lang mee bezig is. En ik kan me ook voorstellen de bedenkingen die jij erbij hebt, maar het zette mij in ieder geval wel aan het denken. Ja, ik vind wel goed dat deze kant ook wordt gehoord, want die is er wel. Dus we moeten niet doen alsof die kant er niet is. En die mensen moeten ook gehoord worden. Het gaat mij er gewoon om dat ik wel vind dat mensen gewoon zichzelf moeten kunnen zijn op de manier waarop zij zich daar prettig bij voelen. Ja. En dat wordt nu wel tegengesproken in dit interview. Kijk, NRC, daar staat het in, het interview. Waar we het er dus over hebben. Roy, tot slot een artikel uit het AD over flitsbezorgers die alcoholwetgeving aan hun laars lappen. Ja, dus dat Nou, een grappig artikel eigenlijk. Dus je hebt tegenwoordig al die flitsbezorgers. Je wordt er echt in vooral de grote steden echt mee dichtgegooid. Maar wat blijkbaar daar ook gebeurt, is dat zij alcohol leveren aan minderjarigen. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld kinderen die via een account van hun moeder iets laten komen thuis. En dan wordt bijvoorbeeld alcohol bezorgd. En dan zeggen ze, ja, mijn moeder die... Mijn moeder zit boven, die ligt even in bed. Maar het is voor haar. Dus pubers die hebben natuurlijk een soort luikje gevonden om toch aan alcohol te komen terwijl ze nog geen 18 zijn. Ja, nee, precies. Het doet me een beetje denken aan nou ja, toen ik zelf onder de 18 was. Of ja, toen was het 16, was de leeftijd dat je mocht beginnen met drinken. Ja. Dat je ook allerlei trucjes probeerde. Een briefje meenam van het is voor mijn vader. Ja. Dus je ziet dat die kinderen ook dit soort trucjes proberen. Maar wat het probleem hierbij is, is ook de vraag van wie is er verantwoordelijk op het moment dat een kind alcohol koopt via daar. Is dat de flitsbezorger? Is dat het bedrijf de flitsbezorger? Is het echt de bezorger aan de deur, die misschien ook al onderbetaald worden? Ja. Of is het de koper? Is het juridisch niet gewoon de supermarkt, dus de verkoper? Ik geloof het wel, maar dan heb je daar misschien de vraag weer. Is een flitsbezorger een supermarkt? Bijvoorbeeld Picnic had heel veel gedoe met, is Picnic een webwinkel, omdat zij ook komen bezorgen? Of zijn zij een supermarkt? Dus daar zit een beetje de problematiek van wie is echt verantwoordelijk. Ja, is dit dan het bewijs, Manon, dat gewoon niet alles te reguleren is? Dat de overheid wel alles kan bedenken? Of moeten die bedrijven gewoon wel een beetje beter hun best doen? Nou, ik denk een beetje van beide. Maar ik vind het ook wel interessant wat Roy zegt, dat waarschijnlijk inderdaad de supermarkt dan degene is die juridisch wordt aangesproken. Want in de horeca is het wel, als ik voor een minderjarige alcohol koop, ben ik weer strafbaar. Ja. En bijvoorbeeld niet de horecazaak. Dus dan denk ik ook van, ja, als het op het account van de ouders wordt gekocht, is het dan niet de ouder die dan alcohol voor het kind koopt, wat ook strafbaar is. Maar volgens mij maken die kinderen ook gewoon een account aan. En dat hebben we waarschijnlijk allemaal gedaan, dat toen je 13 was en je moest ergens 18 voor zijn, dan vulde je gewoon in dat je uit 1984 kwam. En dan was het toch, dat is allemaal best makkelijk te faken, toch? Ja, ik vraag me dan wel af, ik heb helaas dus zelf het artikel niet gelezen, of je dan bij de deur je ID moet laten zien. Ik weet niet of dat erin stond. Of ja, dus dat de flitsbezorgers zeggen dat ze het allemaal controleren. Maar bijvoorbeeld wat ik zelf bedacht zou kunnen doen, op het moment dat jij een account er aanmaakt, koppel je een bankrekeningnummer of een creditcard. Je zou ook kunnen zeggen, misschien kun je met de bank een uitwisseling doen of die persoon meerderjarig is. En dan, als je inderdaad via je moeder bestelt, misschien dan de moeder verantwoordelijk stellen. Ja. En als je met je eigen account, terwijl je 14 bent besteld, dat dan gewoon niet kan. Maar ligt er niet ook gewoon een grotere verantwoordelijkheid bij die flitsbezorgers? Bol.com, die stopte bijvoorbeeld met de verkoop van alcohol, omdat ze zeggen, ja, dit probleem kunnen wij gewoon niet voorkomen. Mm-hmm. Ligt er in die zin ook niet gewoon meer verantwoordelijkheid bij die bedrijven? Ja, ik denk het wel. En dat is het gevaar. Die flitsbezorgers willen natuurlijk heel snel groeien. Ja? Dus waarschijnlijk zien ze dit soort dingen over het hoofd. En je kunt ook niet van de echte bezorger zelf, dus de persoon die met zijn fiets voor je deur staat, die heeft vaak maar 10 of 20 minuten om erheen te gaan. En als die weer terug moet met een pakketje, omdat het opeens toch blijkt dat er kinderen onder de 18 zijn, gaat het natuurlijk ook ten koste van de inkomsten van die persoon. Dus het is heel lastig wie je daar voor moet aanspreken. Nou, gewoon alcohol mag alleen in fysieke winkels opgehaald worden. Dat we een verbod instellen op alcoholbezorging. Zou dat een optie zijn? Ja, lijkt me een heel goed idee. Ik bedoel, maar maakt het wel weer lastig als jij een fles wijn wilt sturen naar een oom aan de andere kant van Nederland. Ja, dat is waar. Maar het hele verdienmodel van die flitsbezorger is toch alcohol? Lijkt mij. Ik denk het wel. Ik denk, als je daar vooral kijkt, zie je toch vooral dat ze naar feestjes komen. Dus alcohol, sigaretten. Veel meer eigenlijk dan het pakje boter waar ze initieel hun idee op gevestigd hadden. Ja, dus dat is denk ik inderdaad echt zo. Dus dat zou het misschien wel het einde weer van de flitsbezorgers betekenen. En wie weet. Het zou in ieder geval op de straat een stuk rustiger maken. Ja, heb je wel eens een alcohol besteld bij een flitsbezorger? Ik geloof het wel. Ja, en het gevaar is ook, dus ze komen heel makkelijk voor de deur. Dus wat Manon eerder zei, je krijgt meteen die bevestiging. Ja. Maar, En dat is het voordeel van die webwinkels. Interessant artikeltje dus in het AD. Fijn dat jullie hier waren vanochtend. Tech-expert en ondernemer Roy Derks en historicus Manon Portos Minetti. Dankjewel. En zometeen dan luister je naar het NOS Radio 1-journaal dat deze zender Dielke Teerstra presenteert. Zij gaat het hebben over het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar. En morgen, dan ben ik er weer, dan met Dit is de Zondag. Heel graag tot dan en voor nu een hele mooie zaterdag. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet, maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad.